بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد داوك من تريشر النطات وينزل ذو القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala nawaqidh al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala tulifikia an-naqidh as-sadis kitanguo cha sita katika vitanguo vya Uislamu walhiyadhu billah alipovitaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi qala as-sadis man istahza'a bi shay'in min dinillah miongoni mwa vinavyotangua Uislamu ni mtu kufanya istihza na chochote kile katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au thawabihi au iqabihi au thawabu mwenye kufanya istihza na thawabu alizoziandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kwa mfano anayefanya amali fulani atalipwa ajri kadha akafanya istihza au iqabihi kafanya istihza na adhabu au iqab aliweka Allah subhanahu wa ta'ala kafara huyo atakufuru wa dalilu qawluhu ta'ala la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum qawluhu rahimahullahu ta'ala man istahza'a bi shay'in الاستهزاء من الشيء السخرية منه أو السخرية منه كفانيا chochote kile istihza ni mtu kukifanyia kitu maskhara فالاستهزاء هو السخرية وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب na istihza ni kubebea matamshi au vitendo katika hali ya mchezo la ala aljiddi walhaqiqa wala sio kuchukulia lile jambo kwa jidd na kwa hakika qawluhu min dinillah هذا يشمل كل دين الله hapa yaingia dini yote ya Allah subhanahu wa ta'ala لان المفرد المضاف يعم من دين الله يعني مفرد دين مضاف الى الله سبحانه وتعالى فهو yaingia dini yote ya Allah subhanahu wa ta'ala فيشمل الواجبات والمستحبات والمكروهات والمنهيات فهو يingia ndani yake mambo ambayo ni wajibu katika dini yale yanayopendekezwa yale ambayo ni makruh yale ambayo yamekatazwa فاذا استهزا بالواجبات yote yule akifanya istihza na mambo ambayo ni wajibu kasala kama kwa mfano wajibu wa swala أو المستحبات كسنن الصلاة أو يالي أمبالي يبندكيز وكمفان سنة صلاة صلاة سنة أو المحرمات أو أكفني استهزاء نمام أمبالي حرام كما زنيف والعياذ بالله أو كنوا بومبي أو المكروهات أو مام أمبالي مكروه ككراهة أكل الثوم أو البصل kama karaha ya kula vitunguu saumu au kula vitunguu au mfano wake. Yoyote mwenye kufanya istihza na haya tuliyotaja, fa innahu yakfuru, mtu kama huyu atakufuru. Kauluhu au thawabihi, ay istahza'a bi shay'in min thawabi Allahi azza wa jalla, kafanya istihza na chochote kile katika thawabu, malipo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoweka. Ka thawabi salati aljamaa mathalan au sadaqa, kama kwa mfano Mtume wa sallama ametaja thawabu za salatu aljamaa, yeye akafanya istihza. Au sadaqa au mfano wake. Kauluhu au iqabihi, ka iqab sharib alkhamr au nahwihi, kama adhabu yule mwenye kunywa pombe na mfano wake, mtu akafanya istihza. Fahadha kufrun mukhrijun min almillah, hii ni kufur inayomtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah. والدليل قوله تعالى قل, الله سبحانه وتعالى أمنبيه متمواك صلى الله عليه وسلم سيما أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, ملكوهم كم فنيا مسخارة الله سبحانه وتعالى نعيزاك نمتمواك لا تعتذروا مسيتوي عذورو مسيتوي عذورو له قد كفرتم بعد إيمانكم, مكوشا كفورو بعد يكوى مني كوينو, كسبابو إلي وبرك يواوك كفورو نكفاني استهزاء نديني الله سبحانه وتعالى. نهي آية إن سبابو يكشوكا كنا كيسا كيلتوكيا ندي ويكترمك هي آية كتك سورة التوبة. جاء في تفسير ابن جرير ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية, وبوكيزي عبد الله بن عمر سباب يكشوك هي آية, أن رجلا في غزوة تبوك قال, ونموجة ولفقوة متومة صلى الله عليه وسلم لما صحابه وتوكا كتك فيتا في تبوك أكسيما ولكوة كاندوا wachekeshana wafurahishana katika safari, watu wamechoka, basi wakaona wazungumze maneno ambayo yatakatiza ule urefu wa safari na taabu ya safari. Mmoja akaanza kutoa maneno ya kuwachekesha wenzake, qala akasema, ma raaina mithla qurraina haula, hatujaona mfano wa wasomi wetu wale, يعنون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, هم قصدي متومه وسلم لما صحابه واكي, hatujaona mfano wa wasomi wetu wale, arghaba butunan, watu wanaopenda kula, wa ajma wala akdhaba alsunan, wala watu waongo, wala ajmana inda alliqa, wala tujawaona watu waoga kama wao. Hawa wasomi wetu sijaona watu wapenda kula, waongo na waoga katika vita kama wao. Akusudia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kisha wenzake wafanya nini? Wacheka. Ah, furahi. Umeona bwana? Huku wacheka. Fawasafuhum biljubli walkadhib wa kathratil akli. Wakasema ni waoga, kwa sifa ya uoga na uongo na kula sana. Faqala Auf ibn Malik radiyallahu anhu, huyu sahaba alikuwa wasikia wakizungumza yale maneno, akasema kadhabta walakinaka munafiq, muongo mkubwa wewe, lakini wewe waonyesha ni munafiq kwa maneno yako hayo unazungumza, wewe ni munafiq. La ukhbiranna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mimi nitampa habari mtume sallallahu alayhi wasallam ya haya maneno uliyosema. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره. عوف رضي الله عنه akatoka akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa habari mtume sallallahu alaihi wasallam ya yale yaliyojiri kutoka kwa watu wale katika safari ile. Kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale wamesema kadha wa kadha wa kadha. Yuenda fawajada alquran qad sabaqahu, akifika Qur'ani shamtangulia zamani sana, aya zishashuka kabla yeye hajafika. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatarimshiwa Qur'ani. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. بلبانا علي سما لمنينو أكا جنبيو كم توم صلى الله عليه وسلم نم توم صلى الله عليه وسلم تأري شبان رجو ينغم يواكي ونروك. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب. يا رسول الله كسودية ميمي كفاني مزاهتو ni kuwa tufanya mchezo tu sisi, ilikuwa hatukukusudia hivyo, tuzungumza maneno tu ya watu safarini. Naqta'u bihi at-tariq, tutaka kuifanya fupi njia ndefu. Sasa ile mazungumzo ilikuwa kufurahishana tu. Fala yazidu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yaqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مكوسا vitu vyote vya kufanya istihza, mmeona wakufanya istihza ni Allah na aya zake na mtume wake, silete udhuru, mshakufuru baada ya imani yenu. Na hapa tukisimama katika kichanguo hiki cha Uislamu, sifanyi mubalagha nikisema kuwa kama kuna kichanguo cha Uislamu leo kitakao wafanya watu wengi kesho waone mambo tofauti siku ya kiyama na vile walivyotarajia, ni kitanguo hiki. Wengi sana katika watu leo wafanye istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengi sana sana. Na tangu hii mitandao ya simu ilivyoenea, watu wafanye istihza na dini, wazungumza maneno ambayo ni sababu ya ridda ya kutoka katika Uislamu bila wakujijua, wengi sana. Leo karibuni tutaingiliwa na masiku bora 10, kutakuwa na ibada ya udhiya, na mtanikumbuka maneno yangu. Kuna watu wataanza kutuma vikatuni vibonzo vya mbuzi wako juu ya miti, wako juu ya nyumba, sishuki mpaka idi ishe, kisha watu wafanya nini? Ha ha ha, wacheka. Anayefanya hivi ajue kila alichokifanya nini, ni kufur inayomtoa katika Uislamu, kwa sababu udhiya ni shaira katika shiar za dini yetu ya Uislamu. Aifanyia istihza na watu wakachukua wasambaza, kila wewe ukichukua ukisambaza waingia katika hii kufru al-iyadu billah. Wangapi ambao waingia katika mambo haya? Wengi sana. Waweza kuwa waishi wao kijiona ni Muislamu, lakini ulifanya kitendo ambacho kikakutoa katika Uislamu al-iyadu billah. Na hapa ndio tuona umuhimu wa kuisoma tauhid, na isitoshe kuisoma shirk na kuisoma kufur, na kujua ni vitu gani ambavyo vakutoa wewe katika Uislamu. Wangapi leo wafanye istihza na ndevu kwa mfano? Na pale pale kuna istihza juu ya istihza. Anayeweka ndevu aitwa nani? Aitwa Yesu, Jesus. Asipime kuwa wewe umuita yule Yesu ambaye ni Isa alayhi salatu wasalam, ambaye ni nani? Ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Watu wakafanya istihza. Na mifano haya ni mengi sana. Na kama kuna watu ambao wafanye istihza na kudharau sunna, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni wepesi sana wa kufanya istihza, kwa sababu hawana taadhimu ya sunna katika nyoyo zao, wala hawana taadhimu ya Qur'an katika nyoyo zao. Mtu wafanye istihza tu. Mambo ya dini imekuwa leo watu wafanya mchezo tu, mtu achekeshe tu watu. afurahisha tu watu kwa kufanya mzaha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Watu wachunge, wallahi ni hatari kubwa sana. Dini haifanyiwi mzaha kabisa. Tafuta kitu chengine cha kufanyia mzaha, si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye mzaha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu vyote. Hukupata cha kuchekesha wewe isipokuwa ufanye istihza na dini ya Allah, ufanye istihza na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hatari kubwa sana. Walistihza biddin min sifati almunafiqin, kufanya istihza na dini ni katika sifa za wanafiq. Kama qala ta'ala innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, wale waovu wakosefu walikuwa wakiwacheka walioamini. Fanyie istihza, wafanyie istihza masahaba, na mpaka leo utaona walio na sifa za wanafiki namna hiyo. Akimwona aliyeshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala amfanyia istihza. Ikiwa mtu kwa mfano amevaa nguo yake akaifupisha kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka ndevu, akawa ana mandhar ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamwona mtu afanya istihza, na maneno yanayotumika ni mengi sana ya watu kufurahishana na kucheka wale walioamini, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha marru bihim yataghamazun, na wanapopita karibu yao wakikonyezana. Mwona kwa ishara mchekiwa, mwona watu wa peponi hao, aingia wewe peponi bwana, haya ukifika tukumbuke na sisi mfanyi istizana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda wewe peponi bwana, anda wewe peke yako peponi, sisi tuwate ukuku bwana, sisi taketi ukuku bwana, watu wa motoni sisi. Afanya nini? Istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, afanya mzaha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, wanaporudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi, wachekeshana za kumbusha. Tunamuona yule njiani kule, ungemuona yeye tunemchokoza kulikweli, basi wachekeshana kwa wafurahi wacheka. Hivyo walikuwa wakifanya wanafiki, si waumini. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, na wanapoona waumini wao husema hakika hawa ndio hasa waliopotea. Haya si maneno waambie watu wa sunna. Kama kuna watu wamepotea, wale waangalie, waangalie vile wako, watu wafanya nini? Istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wasema maneno kama haya, wama ursidu alaihim hafidhin, hawakutumiwa yani, na wao hawakutumwa wawe ni walinzi juu yao, hawakutumwa kuwa walinzi juu ya watu, lakini ukawaona wako katika hali kama hii. Faqauluhu ta'ala wa idha marru bihim yataghamazun, yani yaghmizu ba'dhum ba'dhan bil istihza, wakunyezana katika kufanya istihza na walioamini. Wa qawlu ta'ala wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin ay yatafakkahuna bil istihza'i bihim, wa furaishana, kwa kufanyia istihza wale walioamini. Hii ni sifa ya nani? Ya wanafiq. Qala ash-shaykh Sulaiman ابن عبد الله رحمه الله تعالى كما في تيسير العزيز الحميد اجمع العلماء ونوفيوني وتكو اجماع هاكو اختلفيان على كفر من استهزأ بالله جو يو كفير ويولي من يكفني استهزاءنا الله او كتابه او كتابه شاء الله او برسوله او بدينه au kumfanyia mzaha na istihza mtume wake au dini yake. Walau hazilan lam yaqsud haqiqata al-istihza'i hata ikiwa afanya hazl, yani hayuko serious, si jad, afanya tu, hakusudii uhakika wa kufanya nini, istihza, huyu atakufuru ijma'an, kwa ijma' ya wanavyuoni. Wa qala Sheikh As-Sa'di rahimahullah, al-istihza'u billah wa rasulihi kufrun, kufanya istihza' na Allah na mtume wake ni ukafiri, mukhrijun anid din, kufru inamtoa mtu katika Uislamu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmu' al-fatawa asema Sheikh al-Islam, wa man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun batinan wa zahira, mwenye kufanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake, huyu ni kafir kwa ndani ya moyo wake na kwa dhahiri yake. Sheikh Saadi asema al-istihza'u billahi wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anid din, inamtoa mtu katika dini. Qala li'anna asla ad-din مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله, وسبب أصل دين إمجنجي وكتك كمعظميش الله سبحانه وتعالى نكعظميش دنياك نمتمواك, والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل, نكفني استهزاء نتشوتك تكيفيو نكينيومك بسنهم سينجي, ومناقض له أشد المناقضة, na ni kinyume na chenye kuchangua huu msingi, hakuna mfano wake. Istihza kitu kibaya sana, na hapa ndio tufahamu hatari iliyoko katika baadhi ya watu kufanya istihza na baadhi ya shaair za Uislamu, kama tulivyotaja kuweka ndevu, kuvaa nguo fupi, wanawake kujistiri na hijab shar'i, wakawa wachora vikatuni watu wakitumiana, ama waandika maneno ya istihza ndani yake. Mtoto aliulizwa ni mtume gani alikuwa yuwajua lugha za wanyama, akajibu mtume Tazan, kisha watu wacheka, kisha watu watumiana. Puzi kabisa hii istihza, hii ni kufru ya mtoa mtu katika usa. Na mimi nataja mifano ambayo nishayaona, na mtu watu maona ni kitu adi, yani adi adi, hakuna chochote yani. Jamani, hii hatari jamani, subhanallah, ittaqullah, isije kesho mtu akaenda mbele Allah subhanahu wa ta'ala, yukhladu fi nar waqad aasha wa huwa yara nafsahu annahu muslimun. Kuna watu wataishi katika hii dunia wajiona ni Waislamu, kesho watakaa milele ndani ya moto wa Jahannam kwa sababu ya kutamka neno tu ambalo ni sababu ya kuingia katika moto wa Jahannam. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr, mtu anaweza kuzungumza kalima ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu, kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islamihim. Nasallallahu al-afiyatu, inna ar-rajula la yatakallamu bil-kalima لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. Mtu anaweza kuzungumza neno moja tu hata alitii katika akili yake, min sakhat Allah, neno linalomkasirisha Allah subhanahu, neno moja tu ikawa ni sababu ya kutumbukia umbali wa miaka 70 ndani ya moto wa Jahannam. Na wacha hata maneno tunayozungumza, kuna watu wakisikia watayafanyia istiza. Wasikia hayo, mshaambiwa bwana fanye istihza, endelea endelea, ulistahzi'u, endelea kufanya istihza, endelea, siku hiyo ndio utajua, utajua kuwa hii dini haifanyiwi istihza, haifanyiwi mzaha, dini ya Allah yaadhimishwa. Fanya istihza na kitu chochote kile, si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hatari sana. Ukamwona mtu amevaa kanzu ni fupi, ukaanza kumcheka, kisha waanza kumpa majina ya ajabu ajabu. Ukamwona mtu ameweka ndevu, wacheka, kisha wampa majina ya ajabu ajabu. Ukamwona mtu atumia mswaki, sunna ya mswaki, wacheka, wampa majina mengine ya ajabu ajabu. Yani hao watu wako namna hiyo, kufanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hatari. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين. ونوفيون ومتاجك هو استهزاء مجوانيك في جوانيو بويلي. الأول استهزاء صريح، استهزاء أمبايو نياموجة كموجة كوازي كبس كما تلبتاجة هابهم فانو ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. إني استهزاء يواز تجاونا مفن واسميت والي وبندكولا وأونغو وأوغا. إني استهزاء صريح كوازي كبيس. الثاني استهزاء غير صريح، استهزاء بيهيك وازي بلا كتمك، وهذا كثير جدا، مثل أن يشير بيده كيشيريكم كنواكي ويو يشيرنا مكونم كونيشا وكونيشا سراياكي لمبوف أكونجا كونجا مدوموس يكون منغانا ولميواكي أنا كا كما مبوزي سراياكي وكونيشا فيدول لنين إلي واتو فانيني wacheke. Amejificha nyuma ya mtu kwa mfano ambaye ni mtu wa dini, maana anaonyesha ile kanzu cheki jifanya mtu wa Mungu huyu huko yafanya nini mzaha. Au yaghmizu bi'ainihi, akonyeza kwa macho yake tu, atumia macho yake kum, kama kala ta'ala wa idha marru bihim yataghamazun. Au bilkitabat, au kwa kuandika istihzaa zile. أو بالرسوم كتورا بيتشا إليهم في كاتوني فيلي. فكل ما دل على الاستهزاء فهو كفر وردة. كلا أمباتشو ندليل يكون يشا ونفاني استهزاء نديني نكفر نردة إنا وقتوا كتك إسلام والعياذ بالله. صلى الله العافية والسلام. كنا مسألة أمباوني مهم سانا وتسيسكو يجوا ينقسم الاستهزاء بالعلماء والصالحين إلى قسمين. كفاني استهزاء نو نو فيواني نو تويما كمجواني كفجواني فيلي. كنا استهزاء الاستهزاء بأشخاصهم وكافاني استهزاء نو لواتو تو ولوينيه والي وتويما أما نو فيواني وفانيه تو استهزاء ولواتوينيه. Katika hali kama hii ukawa mfanyia istihza yule mtu mwenyewe, kama yastahzi'u bi awsafihim al-khuluqiyya au al-khalqiyya, afanye istihza na namna alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala yule mtu, akawa afanye istifadha muharramun, hii ni haram. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu خيرا منهم أي ملوامين ونوم وسوى ذراء ونوم منزاو وين وكوني وبورك لكواه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا ونواك وسوى ذراء ونواك منزاو وين لها وكوني بورك لكواه. نبيل شاكا يولي أنا يمذر ومنزاك تير لمنزاك شكواني مبورك لكواه كسبب يالي مذراء ولكواه موجة وموجة يولي نمبورك لكواه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا امسكوا جيانا شيما ولا تنابزوا بالألقاب ولا امسيتان كما جينا كجيلي. انتو هابين دي جينا ويو ومويتا هايفاي جينا فلاني هالي بين دي سيمويتا يلو جينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. Yani mpaka mtu akiona majina mawili, yote mawili yapenda, lakini moja lipenda zaidi, bora umuite kwa dili analipenda zaidi. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ilo bora zaidi ndio utamki. Wala tanabazu bil alqab, bi'sa ismu alfusuq ba'da aliman, ni vibaya kutumia majina mabaya au jina baya baada ya kuamini. Wa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun, na wasiotubu hao ndio wenye kujidhulumu nafsi zao. Kwa hivyo kigawanyo cha kwanza ni mtu kufanya istihza na shakhsia ile mtu au sifa zake katika tabia yake au katika umbile lake, akawa mtu atafanya nini, atafanya istihza na jambo kama hilo. Hii sio kufuru, lakini haifai. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kitendo kama hiki. Tayib, kigawanyo cha pili katika hivi vigawanyo vya istihza, naona waviona na watu wema, alistihza bil ulama likaunihim ulama, kufanya istihza na wanaovioni kwa sababu ni wanaovioni. Wa min ajli ma hum alayhi min al-ilm ash-shar'i, na kwa sababu ile ilmu ya kisheria wanaoibeba. Fa hadha kufrun li'annahu istihza'un bi dini Allah ta'ala, hii ni kufru kwa sababu kwa kufanya hivyo wafanye istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu achunge hapa. Wa kadha istihza'u bi ahli as-salah min ajli istiqamatihim 'ala ad-din wa ittiba'ihim lis-sunnah, kadhalika kuwafanyia istihza watu wema kwa sababu ya kusimama kwao katika msimamo wa sawa katika dini na kufuata sunna. Fa istihza'u ha huna mutawajjihun ila ad-din wa sunnah, istihza hii itakuwa yaelekea katika dini na nini na sunna, kwa hivyo ni kufru wal iyadhu billah. Wajibu ala al-muslim an yunkira bi shiddatin ala al-mustahzi'ina bi dini Allah, na ni wajib juu ya muslim awe atafanya inkar na kukataza kwa nguvu sana anapomwona mtu akifanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, nafanya istihza na yale aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wachunge wale wanaomzungumza mtume sallallahu alayhi wasallam wakaanza kufanya istihza na kutaka kuwachekesha watu, na watu wazungumza maneno mabaya sana. Na mtu yuko darasani eti yosomesha, eti yosomesha, mtu afanye istihza na istihbal na nini, kuwafurisha kuwafurahisha watu juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Wa alla yujalisahu, asikae na wao watu kama hao. Li alla yakuna minhum, ukikaa na wao ukawanyamazia utakuwa katika wao. يقول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم والعياذ بالله. مكشترمشوا كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى هي قرآن kwamba mnaposikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinakanushwa na kuchezewa shere. Fala taq'udu ma'ahum, basi msikae pamoja nao. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Innakum idhan mithluhum, hivyo mtakuwa nanyi ni mfano wao hao. Ikiwa utakaa na wao bila kuwakataza, basi wewe pia utakuwa katika wao, al-iyadhu billah. فمن سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وهو جالس معهم مع رضاه بالجلوس معهم. هذا ضابط مهم سان يوتي أن يسكي آية الله وتركزي كفور وكفني استهزاء نيامي كان واو أكي ويوريذي أكي لكتين ونتركفاني من يما كيميا فهو مثلهم في الإثم والكفر نيابي يكوبا موجنا واو نكما واو كتكما ذنبي na katika kufuru wal iyadhu billah. Kwa hivyo muislamu atahadhari sana kutokamana na kufanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokamana na kufanya istihza na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fanyia chochote istihza, siyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuna mambo mingi kufanya, jifanyia wewe istihza mambo yako, lakini utafute dini ya Allah, uanze kufanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni khatari sana. Wallahu almusta'an. Na hiko ni kichanguo cha sita katika vitanguo vya Uislamu, na sallallaha athabatu alafia biidhnillahi ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaanza an-naqidhu as-sabi', kitanguo cha saba miongoni mwa vitanguo vya Uislamu. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.